Radyo tiyatrosu. Telefondaki sesler. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Alan Ulman, Lucille Fletcher. Uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Yine meşgul sesi veriyor. Çıldırmak işten değil. Yarım saattir arıyorum, devamlı meşgul. Böyle rezalet olmaz. Henry'e bunun hesabını soracağım. Şuraya bak. Saat akşamın 7'si oldu. Hala eve gelmedi. Ofisini arıyorum. Telefonu sürekli meşgul. Sakın birini bulup da bana ihanet etmeye kalkışmasın bu adam. Hadi, hadi. Yine meşgul. Tanrım, bu gece çıldırmazsam iyi. Henry nerede? Niye gelmedi? Hiç böyle yapmazdı. Sinir hastası olduğumu biliyor. Beni üzmemek için haber vermeden gecikmezdi. Sakın başına bir şey gelmesin. Ha yok canım, ne gelecek ki? Hem telefonu meşgul olduğuna göre demek ki hala ofisinde. İyi ama insan yarım saat kiminle konuşur ki? Yoksa ofisten çıkarken telefonu açık mı bıraktı? Ah, ayaklarımda kireçlenme olmasaydı, yürüyebilseydim, bir dakika bile durmaz Henry'nin ofisine gider, olan biteni öğrenirdim. Bir daha arayayım şunu. Umarım bu sefer meşgul değildir. Ha, olamaz. Bu kadar da olmaz. Ha, gene meşgul. Tanrım, sen bana sabır ver. Bu işte bir iş var. Muhakkak bir iş var. Hiç kimse telefonla bu kadar konuşamaz. Ah Henry, dua et de telefonun arızalı ya da açık bırakılmış olsun. Eğer telefonun başındaki sensen, elimden çekeceğim var. Şuraya bak, saat 7:30'a geliyor. Her zaman 6:30'da evde olan adam bugün tam bir saat gecikti. Bunun hesabını verecek bana. Bakalım neredeymiş. Ha, mutlaka, mutlaka bir kadın var bu işin içinde. Tabii. Artık yaşlandım ya. Beğenmez oldu beni. Bir daha çevireyim şunu. Bakalım yine meşgul mü? İşte yine meşgul. Neredeyse bir saattir meşgul. Sakın telefonu bozuk olmasın. Dur bakayım, bir de santralı çevireyim. Buyurun santral. Neresini istiyorsunuz efendim? Lütfen bana Murray Hill 3093'ü bağlar mısınız? O numarayı kendiniz de çevirerek bulabilirsiniz bayan. Bulsaydım sizi aramazdım herhalde. Bulamıyorum işte. Aradığınız numaranın nesi var? Nesi olacak? Bir saattir meşgul. Bu işte bir gariplik var. Bir de siz arar mısınız lütfen? Murray Hill 3093 dediniz değil mi? Evet, evet. Şimdi ararım, bir dakika. Görüşün bayan. Teşekkür ederim. Allah kahretsin, gene meşgul. Ay, Tanrım, çıldıracağım. Alo. Ah, açıldı işte. Alo, lütfen Henry Stevenson'ı verir misiniz? Alo. Sen misin? Alo, Henry Stevenson'ı rica edecektim. Benim Joe, söyle. Olamaz Tanrım, olamaz. Şimdi de hotlar karıştı galiba. Alo. Mektubunu aldım George. Bu gece için her şey hazır mı? Hazır Joe, her şey hazır. Şimdi müşterimizle beraberim. Adam korkulacak bir şey olmadığını söylüyor. Alo. Hattan çıkar mısınız lütfen? İşi saat 12'ye çeyrek kala mı yapacağız George? Evet, tam 12'ye çeyrek kala. Yapacağımız işi bir kere daha tekrar et ki anlayıp anlamadığından emin olayım. Alo. Ay, duymuyorlar. Beni duymuyorlar. Pekala George, dinle beni. Saat 11:30'da devriye polisi bira içmek için 2. caddedeki birhaneye girince ben kadının evine arka taraftaki mutfak penceresinden gireceğim, tamam mı? Tamam. Eğer kadının penceresi açık olup da bağırma ihtimali olursa o zaman köprünün üzerinden bir trenin geçmesini bekleyeceğim. Aferin sana. Sonra da kadının işini bıçakla bitireceğim. Aman Tanrım, neler duyuyorum. Bunlar bir kadını öldürecekler. Yalnız işi çabuk ve temiz tarafından bitir. Müşterimiz kadının fazla azap çekmesini istemiyor. Merak etme George. Gırt bacaklarına bıçağı çaldığım anda kadın anında ölür. Ha. Ne olduğunu anlayamaz bile. Tanrım, kadını gırtlağını keserek öldürecekler. Yüzüklerle bilezikleri ve çekmecenin içindeki mücevherleri almayı unutma sakın. Müşterimiz bu işe hırsızlık süsü verilmesini istiyor. Yani karısının mücevherleri için bir hırsız tarafından öldürüldüğünün sanılmasını istiyor. Anladın mı? Müşterine söyle gözü arkada kalmasın. Hem karısını acı çekmeden öldüreceğim hem de polis eve girip de kadının cesedini bulduğunda bu işi bir hırsızın yaptığını sanacak. Aferin sana. Adresi biliyorsun değil mi? Öldüreceğin kadın 2. caddede oturuyor. Biliyorum George. İyi. Kadını geberttikten sonra bana gel ve paranı al. Tanrım. Tanrım, kulaklarıma inanamıyorum. Bu adamlar, bu caniler bu gece korkunç bir cinayet işleyecekler. Hay olacak şey değil. Hala inanamıyorum. Hatlar karıştı ve ben bir cinayet planına tanık oldum. Aman Tanrım, kimse bu adamlar bir kadını öldürecekler. Hem de bıçakla gırtlağını keserek. Cinayeti de kadının kocası işletecek. Bir şeyler yapmalıyım. Bu cinayetin işlenmesine mani olmalıyım. Belki öldürülecek o kadın da benim gibi yalnız ve dostsuz bir kadındır. Alo. Alo. Santral, buyurun. Santral, az önce size Mary Hill 30093'ü çevirmenizi rica etmiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet, ben de size istediğiniz numarayı çevirip bağlamıştım. Evet, evet. Ama o sırada hatlar karıştı. Ben de tesadüfen iki adamın konuşmasına tanık oldum. Adamlar bu gece bir kadını öldürmekten söz ediyorlardı. Peki benden ne istiyorsunuz? O karışan hattın kime ait olduğunu bulabilir misiniz acaba? Bu cinayete mutlaka engel olmak istiyorum. Özür dilerim ama kimin kiminle konuştuğunu nasıl bilebilirim? Şayet o numarayı ben bağlamış olsam bilirdim ama. Ama siz bağladınız. Hayır, ben sizin aradığınız numarayı bağladım. Ama siz hatlar birbirine karışınca o konuşmaya tanık olmuşsunuz. Üzgünüm, bir şey yapamam. İyi ama bu gece bu şehirde 2. caddede tren köprüsüne yakın bir evde bir kadını öldürecekler. Bakın bayan, heyecanınızı anlıyorum. Siz bu cinayete engel olmak istiyorsunuz. Evet, evet. O halde ben sizi polis karakoluna bağlayayım. Bana anlattıklarınızı onlara anlatın, tamam mı? Tamam, bağlayın lütfen. Bağladım. Görüşün lütfen. Teşekkür ederim. Buyurun. Polis karakolu. Ben Komiser Duffy. Komiser Duffy. Ben Bayan Leona Stevenson. Size bir cinayet ihbarı yapmak istiyorum. Cinayet mi dediniz? Evet, evet. Cinayet ihbarı. Evet, buyurun. Sizi dinliyorum. Bakın, anlatacağım henüz işlenmemiş ama tasarlanmış ve yakın bir zamanda işlenecek bir cinayet. Biraz önce telefonda duydum bunu. Telefonda mı duydunuz? Evet, evet. Santraldan kocamı bağlamasını rica ettim. Bağladı ama o sırada hatlar karıştı ve tesadüfen iki adamın konuşmalarına şahit oldum. Tamam, sakin olun. Adamlar ne konuşuyordu bayan Stevenson? Bu gece evinde yalnız olan bir kadını öldüreceklerini söylüyorlardı. Hı-hı. Hem de bıçakla. Hı-hı. Bu adamlar kiralık katil komiser. Bir müşteri bu adamlardan karısını öldürmesini istemiş. Katil de bıçakla gırtlağını kesip öldürecek. Sonra da evdeki mücevherleri çalıp kaçacakmış. Sebebi de cinayete hırsızlık süsü vermekmiş. Peki sonra? Planlarını bile yapmışlar. Devriye gezen polis saat 11'i çeyrek geçe bira içmek için bir haneye girince... Katil de eve mutfak penceresinden girecek ve kadını öldürecekmiş. Peki hepsi bu kadar mı bayan? Evet. Lütfen bu cinayete mani olun komiser. Anlıyorum. Peki bütün bu konuşmalar ne zaman oldu? Hemen hemen 10 dakika önce. Bakın, ihbarı yaptım. Herhalde bu cinayetin işlenmesine mani olursunuz değil mi komiser bey? Bakın bayan Stevenson. Evet. Eğer katillerin cinayeti işleyecekleri evin adresini öğrenseydiniz elbette mani olurdu. Ama burası koskoca bir bölge. Yüzlerce ev, 2,5 milyon insan yaşıyor burada. Her caddeye, her eve bir polis yerleştiremem. İyi ama komiser bey. Hem belki de işittiğiniz bir radyo temsiliydi bayan Stevenson. Genellikle radyo frekansları telefon hatlarına karışıyor. Saçmalamayın komiser. Size konuşmaları telefondan duydum diyorum. Niçin anlamak istemiyorsunuz? Bakın, az önce söyledim. Elimizde ipucu olmadan hiçbir şey yapamayız. İyi ama ya katil bu gece o kadını öldürürse? O zaman çaresine bakar katili yakalarız. Neden cinayetin işlenmesini bekliyorsunuz? Bayan Stevenson, öldürülecek kişi sizseniz yardıma hazırım. Adresini verirsiniz, sizi korumaya alırım. Ama bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir kadının, bilinmeyen birileri tarafından öldürülmesini engelleyecek kadar kain değiliz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Saçma. Ben neden öldürüleyim ki? Yani niçin beni öldürmek istesinler ki? New York'ta kimseyi tanımıyorum. Buraya geleli birkaç ay oldu ve hizmetçimle kocamdan başka kimseyle görüşmüyorum. O halde kendiniz için kaygılanacak bir durum yok. Yine de not alayım. O K kiralık katili. Kadını bu gece saat kaçta ve nerede öldürecek? Saat 12'ye çeyrek kala 2. caddede. Tren köprüsüne yakın bir yerde. Hı, tamam, iyi geceler. Ay! Ay, bu ne bu? Ay, trenmiş. Ay tanrım, bir türlü alışamadım şu tren sesine. Henry, neden tren köprüsünde yakın bu evi kiraladı anlamıyorum. 2. cadde. Tren köprüsü. Aman tanrım. Bu gece öldürülecek bu kadın. Sakın ben olmayayım. Ah, hadi canım, saçma. Beni neden öldürsünler ki? Hem kadının öldürülmesini isteyen kocası. Henry benim ölümümü neden istesin ki? Ah, ay. Sonra komiser Duffy'nin dediği gibi 2. cadde kilometrelerce uzayan bir cadde. Ve bu cadde üzerinde de bir sürü tren köprüsü var. Ay, canım sıkıldı şimdi. Henry de neden hala eve gelmedi bilmiyorum. Şunu bir daha arayayım. Bakalım hala meşgul mü? Ah, çok şükür çalıyor. Bakalım telefon neden bu kadar meşgulmüş. Şimdi öğrenirim. Ah, olacak şey değil, şimdi de açan yok. Ya açmazlar tabii, saat 8'e geliyor. Bu saatte ofiste kim kalır ki? Ah, iyi ama Henry niye gelmedi eve? İşte de yok. Habersiz, hiç gecikmezdi. Ah, işte öyle. Şimdi bu kadar gecikmesinin hesabını sorarım ona. Henry! Henry değil, babanım ben, Leona. Ah baba, sen misin? Benim ya. Hayrola, Henry evde yok mu? Yok. Saat 8 oldu, gelmedi daha. Bu yüzden biraz endişeliyim. Kocam bu terbiyesizliği her zaman yapıyor mu sana Leona? Her zaman değil. Yani genellikle gecikeceği zaman haber verirdi. Korkuyorum baba. Bu gece çok korkuyorum. Neden o? Yalnızım da ondan. Koca evde benden başka hiç kimse yok. Peki ya hizmetçi? Her ay size sen rahat edesin diye dünyanın parasını gönderiyor. Hizmetçi tutmadınız mı yoksa? Ah, tutmaz olur muyuz babacığım? Ama Henry bugün hizmetçiye izin verdi. Neden o? Ne için izin verdi? Bu gece yemeği dışarıda yiyecektik de. Ama unuttum mu yoksa işime çıktı bilmiyorum. Hala gelmedi. Bak Leona, Henry denen bu adamla evlenmeyi sen istedin. Of. Bana kalsaydı senin o servet avcısıyla evlenmene asla izin vermezdim. Ama baba, sen... Baba lütfen. Kaç kere söyleyeceğim. Henry servet avcısı falan değil. O benimle zengin olduğum için değil. Beni sevdiği için evlendi. Umarım öyledir kızım. Umarım öyledir. Benim senden başka kimsem yok. Servetimin tek varisi sensin. Eğer Henry seni incitiyorsa... Yok. Sadece bu gece baba. Her zaman tam saatinde evde olurdu. Yalnız bu gece gecikti. Ama sanırım birazdan gelir. Belki evde korkmanı gerektiren bir şey var mı? Az önce Henry'yi telefonla ararken hatlar karıştı ve tesadüfen iki adamın konuşmasına tanık oldum. Evet, sonra? Adamlar bu gece 2. caddede tren köprüsüne yakın bir evde oturan yalnız bir kadını öldüreceklerini söylüyorlardı. Anladım. Ne varmış bunda? Neden? Baba! Baba! Ben de 2. caddede ve tren köprüsüne yakın bir yerde oturuyorum. Saçmalama Leona. Neden sen öldürsünler ki? Orası New York. Milyonlarca insan yaşıyor o kentte. Anlaşılan yalnızlık korkutmuş seni. Evet baba. Evde yalnızım. Hizmetçi yok. Henry yok. Sinirlerim öylesine bozuk ki. Anlıyorum. Eğer Chicago'da olmasaydım yanına gelirdim yavrum. Ama çok uzaktı. Sağ ol baba, sağ ol. Hadi boşuna üzme kendini. Ben seni sonra yine ararım, tamam mı? İyi geceler kızım. İyi geceler baba. İyi geceler. Babam korkma dedi ama mümkün mü? Koca ev. Hele o iki katilin konuşmalarına tanık olduktan sonra nasıl olur da korkmam. Henry de hala gelmedi. Keşke Henry'nin hizmetçi izin vermesini kabul etmeseydim. Of, neredeyse aklımı oynatacağım. Saate bak, 9:10 var ve hala Henry gelmedi. Tanrım sen bana yardım et. Ne yapayım, kime sorayım kocamı? Ah! Sekreteri. Bayan Jennings. Onu arayayım. O Henry'nin nerede olduğunu muhakkak bilir. Kadın numarası şurada yazılı olacaktı. Dur bakayım nerede. İşte buldum. Bayan Jennings'i hemen arayayım. İnşallah Bayan Jennings evdedir. Alo. Bayan Jennings, ben Leona Stevenson. Bayan Stevenson, nasılsınız? Teşekkür ederim. Henry hala eve gelmedi de merak ettim. Belki siz nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Üzgünüm ama hiçbir fikrim yok Bayan Stevenson. Peki geç vakte kadar çalışmasına bir sebep var mı? Hayır, zannetmiyorum. Hem ben saat 6'da oradan ayrıldığımda kocanız büroda değildi. Değil miydi? Hayır. Doğrusunu isterseniz bugün ancak birkaç dakika kaldı bürosunda. O da öyleydi de. Sonra da o kadınla beraber gitti. Bir daha da görmedim kendisini. Bir dakika, o kadın dediniz. Evet, o kadın Bay Stevenson'un gelmesini bir saatten fazla bekledi. Çok heyecanlıydı. Peki bu kadın kocamın tanıdığı biri miydi? Yani evvelce oraya hiç gelmiş miydi? Hayır, daha önce hiç gelmemişti. Peki kadının adını hatırlıyor musunuz? Elbette, adı Sally Hunt'tı. Sally Hunt mı? Aman Tanrım. Neden heyecanlandınız efendim? Yoksa o kadını tanıyor musunuz? Peki sonra ne oldu Bayan Jennings? O kadınla kocam dışarı beraber çıktı demiştiniz. Kocam tekrar geri dönmedi mi ofisine? Hayır Bayan Stevenson. Size söylediğim gibi ben saat 6'da bürodan ayrıldım. O zamana kadar da gelmemişti. Sadece bir mektup geldi kendisine. Bir mektup mu? Kimden? Bay Evans'dan. Kocanızı her hafta arayan adamdan. Tanıyor musunuz kendisini? Hayır, ilk kez duyuyorum. Şu kocamın öğlen beraber çıktığı kadın. Telefant. Evet, onun telefon numarası aklınızda mı? Tabii, 59964. 59964. Teşekkür ederim Bayan Jennings. Üzülmeyin Bayan Stevenson. Belki sanalı bir işi çıkmıştır kocanın. Evet, evet olabilir. İyi geceler Bayan Jennings. İyi geceler efendim. Tanrım, Tanrım, anlamıyorum neler oluyor bugün. Nedir bütün bu olup bitenler? Henry neden hala eve gelmedi? Umarım arayan Henry'dir. Alo. Henry Stevenson'ı verir misiniz? Henüz gelmedi. Kim arıyordu? Ben Bay Evans'ım. Acaba ne zaman eve gelir? Çok acele ve önemlidir. Bürosunu aradım ama telefonu cevap vermiyor. Bakın Bay Evans, kocamın nerede olduğunu ben de bilmiyorum. İsterseniz daha sonra arayın. 15 dakika sonra arasam olur mu bayan? Çünkü fazla vaktim yok. Bu gece şehri terk etmek zorundayım da. Siz bilirsiniz, isterseniz arayın. Arayacağım. Eğer eve gelirse lütfen kendisine benim aradığımı söyler misiniz? Bay Evans dersiniz. Çok ama çok mühimdir. Olur, söylerim. Ne garip bir gece. Bay Evans herkese sessiz pek heyecanlı çıkıyordu. Bu kocandan ne istiyor bu adam? Ay! Ay! Nerede? Ne zaman gitti ev zangır zangır sarsılıyor. Saat 10'u 10 geçiyor. Neden hala bir haber yok. Karım ne oldu bu adama, nereye gitti? Bugün bu şüphelerden çıktı şu kadın. Sally Hunt. Şuna iyi bakayım. Neyse bayan canatını almıştı. Gençlik arkadaşım. Bakalım kocamı neden ziyaret etmiş. Alo, buyurun. Sally Hunt'la görüşmek istiyorum. Buyurun, benim. Sally, ben Leona Stevenson. Ah Leona, hayatım nasılsın? Bugün kocamın bürosuna gitmişsin Sally, doğru mu bu? Evet, neden sordun Leona? Çünkü şu saate kadar Henry eve gelmedi de ondan. Evlendiğimizden bu yana ilk defa böyle oluyor Sally. İyi ama bunun benimle ne ilgisi var anlayamadım. Çünkü bugün kocamla beraber görülen son kişi senmişsin Sally. Öğlen üzeri Henry'nin ofisine gitmişsin ve oradan birlikte çıkmışsınız. Henry bir daha da ofisine geri dönmemiş. İşte seni bu yüzden aradım. Söyle bakalım, kocama neden gittin? Ondan ne istiyorsun Sally? Bak Leona. Bir zamanlar ona aşıktın. Onunla evlenmek için can atıyordun ama Henry seni değil beni tercih etti. Benimle evlendi. Neden hala peşini bırakmıyorsun kocamın? Yanılıyorsun Leona. Ben Henry'nin peşinde değilim. Kocam buraya geliyor Leona. Ben seni sonra arar hakikati söylerim. Hakikat dediğin ne Sally? Yalan mı söylüyorum? Bugün kocamı görmeye gitmişsin. Çok eski bir arkadaşımla konuşuyorum hayatım. Bak şimdi şekerim, bir bardak soğuk sütü tencereye boşaltacaksın. Üstüne de bir paket poşeti koyacaksın. Seyli, benimle dalga mı geçiyorsun sen? Bak ben hasta bir kadınım. Böyle şeylere gelemem. Ben sana kocamdan ne istediğini soruyorum. Sen bana tatlı tarifi yapıyorsun. Sonra şekerim orta derece ateşte yarım saat kadar kaynatacaksın. Leona, kocam burada, konuştuklarımı duymasını istemiyorum. Lütfen şimdi kapat, ben seni sonra arayacağım. Ah! Hem evli hem de kocamın peşinde. Utanmaz. Yıllar önce Henry'de gözü vardı. Onunla evlenmek için yapmadığı cilve kalmamıştı. Ama Henry onu değil, beni tercih etmişti. Anlaşılan hala kocamı unutamamış. Bürosuna kadar gitmiş. Yoksa öğleden sonrasını kocamla mı geçirdi bu kadın? Ha yok canım. Henry benim üstüme gül koklamaz. Saat 9:30 oldu. Henry'den hala bir haber yok. Polise mi haber versem acaba? Hiç böyle yapmazdı. Geç kalacağı zaman muhakkak telefon açardı. Ay sinirlerim öyle bozuk ki bu gece. Şu katillerin konuşması bayağı canımı sıktı. Ah Seli olmalı. Birazdan ararım demişti. Alo. Alo Bayan Stevens. Evet. Ben Evans. Kocanız hala gelmedi mi? Hayır, hala gelmedi Bay Evans. Gelirse aradığınızı söyleyeceğim. Bakın benim fazla vaktim yok, kaçmam. Yani şey, acele uzaklaşmam gerekiyor. İyi ama Henry gelmedi. Ne yapabilirim ki Bay Evans? Bakın size bir telefon numarası vereceğim. Daha bir saat bu numaradayım. Eğer gelirse lütfen hemen beni arasın Bayan Stevens. Olur, olur. Numarayı söyleyin. Richmond. Richmond. 8-1-1-1-2. Bay Evans aradı dersiniz. Çok önemlidir. Hemen arasın. Tamam, ne tamam olur. Bay Evans. Acil olduğunu söylemiştiniz. Eğer gelirse sizi aratırım. Çok teşekkür ederim. İyi geceler bayan. Ne biçim adam bu Evans? Kaba saba bir şey. Henry ile ne münasebeti olabilir ki böyle bir adamı? Aslında bu sefer arayan Henry'dir. Alo. Leona sen misin? Ben Sally Hunt. Evet. Kusura bakma Leona, kocam yanımda olduğu için rahat konuşamadım. Şimdi caddedeki umumi telefondan arıyorum seni. Evet, seni dinliyorum. Bugün kocamı görmeye niye ofisine gittin? Çünkü onu merak etmiştim Leona. Bu yüzden ofisine gittim. Merak mı ettin? Henry'i niçin merak ettiğini sorabilir miyim Sally? Ben ona yardım etmek istiyordum Leona. Evet, bugün ona yardım etmek için gittim. Tanrı aşkına Sally, ne demek istiyorsun sen? Henry'nin yardıma ihtiyacı olduğunu kim söyledi sana? Leona, kocam Fred, savcının sorgu hakimidir. Sorgu hakimi? İyi ama bunun kocamla ilgisini anlayamadım. Geçenlerde senden ve Henry'den söz eden bir gazetenin sosyete sayfasına bakıyordum. Evet. Birden kocam Henry'nin resmini göstererek bu adamı yakında içeri tıkacağım Sally dedi. Ne? Aman Tanrım. Ben de senin gibi şaşırdım ve kocama Henry'yi ne sebepten içeri tıkacağını sordum. Ama o sadece güldü ve içeri tıktığım zaman öğrenirsin dedi. İyi ama Henry her zaman yasalara saygılı olmasını bilmiştir. Yasa dışı hiçbir şey yapmaz ki. Oh, kocan neden onu içeri tıkmaya çalışıyor? Bilmiyorum Leona ama Henry ile eskiye dayalı bir dostluğum olduğu için bunu ona haber vermeye bir vazife bildim. Bu yüzden bugün onun bürosuna gittim. Görüyorsunuz ki konuşuyorum. Kiminle konuşuyorsun Sally? Kulübenin dışındaki adamla. Kısa kesmemi istiyorum. O halde sen de acele anlat. Henry'e bunu söylediğinde ne dedi sana? Acele etme hayatım, anlatıyorum. Gittiğimde Henry dışarı yemeğe çıkmak üzereydi. Konuşmamız gerektiğini söyledim. Yemeğe çıkıyorum. Gel yemek yerken konuşuruz dedi. Allah aşkına Sally, teferruata girme de sonucu anlat. Hala aklım Henry'de. Bakarsın beni arar. Telefonun meşgul olmasını istemiyorum. Anlatıyorum ya şekerim. Yemeğe oturduk. Yemeği bırak şimdi. Tamam. Henry'e kocamın anlattıklarını söyledim. Tutuklanabileceğini, eğer bir suç işlediyse kaçmasını ya da tedbir almasını söyledim. Birden yüzü bembeyaz kesildi. Kekelemeye başladı. Kendisinin yasa dışı hiçbir şey yapmadığını söyledi. Tam o sırada yanına kısa boylu, şekilsiz bir adam geldi. Kimmiş, ne istiyormuş? Adı Evans'tı galiba. Evans mı dedin? Evet, çok heyecanlıydı. Henry'nin kulağına çabuk bir şeyler söyledi. Bunun üzerine kocanın yüzü kıpkırmızı oldu. Yemeğini bitirmeden kalktı ve acele bir işi olduğunu söyleyerek Evans adındaki o adamla birlikte restorandan dışarı adeta koşarak çıktı. Hepsi bu mu? Evet Leona. Sanırım Henry'nin başı polisle dertti. Ben eski dostluğumuza güvenerek onu uyardım ama... Yanılıyorsun Sally Hunt. Kocamın polislik bir iş olduğunu sanmıyorum. Dediğim gibi o yasalara saygılı, terbiyeli bir adamdır. Neyse, telefonu daha fazla meşgul etmeyeyim. Kulübenin önünde bekleyenler var. İyi geceler Leona. İyi geceler Sally. Tanrım, bütün bu olup bitenler rüya mı? Yoksa kabus mu görüyorum? 10 yıllık kocam evlendiğimizden bu yana ilk defa vaktinde eve gelmiyor. Ben kocamı ararken hatlar karışıyor ve tesadüfen iki katilin cinayet planını öğreniyorum. Kocamı ararken yıllar önce ona aşık olan Selih Hunt'ın onunla konuştuğunu öğreniyorum. Selih Hunt bana kocamın yasa dışı işler yaptığını söylüyor. Ve bütün bunlar birkaç saat içinde oluyor. Ama bütün bunların sorumlusu olan Henry hala ortada yok. Tanrım, Tanrım, neredeyse çıldırmak üzereyim. Nerede bu adam? Ay ne oluyor? Ay, gök kürlemesiymiş. Of, yağmur başladı. Şimdi aklıma geldi. Selih kocamla restoranda yemek yerken yanlarına Evans'ın geldiğini ve Henry ile konuştuktan sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi. Bu durumda Evans kocamı gören son kişi oluyor. Az önce aradığımda bir telefon numarası var. Dur şunu bir arayayım. Telefon numarasını şuraya yazmışım. İşte. Richmond 8-1-1-1-2. Alo. Bay Evans, siz misiniz? Siz kimsiniz? Ben Leona Stevenson, Henry Stevenson'ın eşi. Şu anda konuşamam. Gitmem gerekiyor bayan. Ama Stevenson, size bir şey sormak istiyorum. Anlamıyor musunuz? Peşimdeler, beni yakalayacaklar. Kaçmam gerekiyor. Sizi başka bir yerden ararım. Neler oluyor? Evans denen adam kimden kaçıyor? Tanrım, hiçbir şey anlamıyorum. Henry, neden evde değilsin? Neden eve gelmedin? Korkuyorum. Çok korkuyorum. Selin'in söyledikleri doğru mu? Henry pis işlere mi bular? Bu Evans denilen adamın kocamla ilişkisi ne? Hatlar karıştığında katillerin öldüreceklerini söylediği kadın kim? Babamı aramalıyım. Özel uçağına atlayıp hemen yanıma gelsin. Yoksa korkudan her an için ölebilirim. Santral! Santral! Buyurun Santral. Santral! Chicago 3-3-4-7-5-4-4-3. Lütfen, lütfen çabuk olun. İyi misiniz bayan? İyiyim, iyiyim. Siz lütfen söylediğim numarayı bağlayın. Tabii, bekleyin bir dakika. Üzgünüm bayan. İstediğiniz numara cevap vermiyor. Ama olamaz! Babamın numarası bu. Evet ama kimse açmıyor telefonu. İyi geceler. Tanrım, babam da yok. Ne yapacağım? Şiş. Ay Tanrım, gene sen. Hayal 15 dakikada bir geçiyor. Gürültü beni delirtiyor. Eri gelsin söyleyeceğim. İlk fırsatta buradan taşınacağımızı söyleyeceğim. Ay gitti. Ay kim acaba? Alo. Bayan Stevenson, ben Evans. Bay Evans, nereden arıyorsunuz? Şimdilik güvenli bir yerden. Kusura bakmayın, beni aradığınızda o yerden uzaklaşmak zorundayım. Evet, söyleyin, beni neden aramıştınız? Yoksa Henry Stevenson eve geldi? Hayır, henüz gelmedi. Ben sizi bu yüzden aramıştım. Peki, ne öğrenmek istiyorsunuz? Her şeyi Bay Evans, her şeyi. Bugün kocamla en son siz görüşmüştünüz. Öğle yemeğinde bir restoranda, doğru mu bu? Evet. Kocamla ne konuştunuz Bay Evans? Siz kimsiniz? Kocamla ilişkiniz ne? Kimden kaçıyorsunuz? Kocamı neden ısrarla arıyorsunuz? Bu gece bana tuhaf tuhaf telefonlar geliyor. Kimden kaçıyorsunuz? Kocamı neden ısrarla arıyorsunuz? Bu gece bana tuhaf tuhaf telefonlar geliyor. Bay Evans, hala telefonda mısınız? Bay Evans, Bay Evans, orada mısınız? Cevap verin bana Bay Evans. Allah kahretsin, cevap vermiyor. Şimdi de kapattı. Tanrım, neler oluyor bu gece? Delirmek üzereyim. Sinirlerim iyice alt üst oldu. Bay Evans olmadı. Alo. Leona hayatım, ben Selih Hunt. Gene ne var Selih? Telefon kulübesinden arıyorum seni Leona. Seninle konuşmam gerektiği için buraya geldim. Ne oldu Selih? Seninle konuştuktan sonra eve gittim Leona. Ondan sonra çok şeyler cereyan etti. Ne oldu? Ama lütfen olanı biteni ayrıntıları kaçmadan anlat Selin. Zira bu gece yeteri kadar telefon konuşması yaptım. Artık telefondan midem bulanmaya başladı. Eve gittiğim zaman kapıda bir polis arabası bekliyordu Leona. Meseleyi tam olarak anlayamadım ama 4. caddedeki bir eczane deposunun yandığını, arkasından polisin oraya baskın yaparak iki kişiyi yakaladığını öğrendim. Ama Evans adındaki adam kaçmayı başarmış. Evans mı dedin? Hı-hı. Kim bu adam Sally? Kocamla ilgisi ne? Ben de tam olarak bilmiyorum ama sanırım bütün bunlar babanın şirketiyle ilgili gibi Leona. Babamın şirketiyle mi? Çok tuhaf. Sen de biliyorsun ki babam çok zengin ve saygın bir iş adamıdır Sally. Polisle ve kanunla başının derde gireceğini sanmıyorum. Ayrıca bu gece Chicago'dan beni aradı. Başı dertte olsaydı söylerdi bana. Dedim ya Leona, meseleyi ben de tam olarak bilmiyorum ama kocamı polislerle konuşurken duydum. 4. caddedeki babana ait bir eczane deposundan söz ediyordum. Peki tutuklananlar kimmiş Sally? Adlarını bilmiyorum ama o eczane deposunda çalışıyorlarmış. İki kişiyi yakalamış polis. Evans adındaki o adam ellerinden kurtulmuş. Peki bu işin kocanla ilgisi olduğunu nereden biliyorsun Sally? Tam olarak hiçbir şey bilmiyorum Leona. Sadece kocam polislerle konuşurken Harry'nin adı geçtiği için bu işin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Onun tutuklandığını söylediler mi? Ya da tutuklanacağından söz ettiler mi? Ha? Hayır, açıktan açığa söylemediler. Bazen neden söz ediyorsun sen Sally? Niçin bana telefon ediyorsun? Zaten sinirlerim bozuk. Neden üstüme geliyorsun? Bak canım ben... Bu gece yeteri kadar kahroldum zaten. Henry'i ararken tesadüfen iki katilin konuşmalarına bile tanık oldum. Dur bir dakika. Katil mi dedin? Evet. Bir kadını öldürmeyi planlıyorlardı. Sonra Evans adındaki o adam telefon etti. Şimdi sen hiçbir sebep yokken kocamın tutuklanabileceğini ima ediyorsun. Affedersin Leona, ben ama ben zaten... senin neden böyle yaptığını biliyorum Sally tabii. Yıllar önce onu senin elinden aldığım için kıskanıyorsun beni değil mi? Benim mutlu olmama tahammül edemiyorsun. Saçmalama Leona. Harry'e olan aşkım yıllar önceydi. Ha. Ben şimdi evli iki çocuk annesi bir kadınım. Hayır. Söylediklerinin bir kelimesine bile inanmıyorum Sally Hunt. Anlıyor musun? İnanmıyorum. Kocam masumdur. Şimdi şu anda evine bana gelmektedir. Bir daha da beni arama. Tanrım. Harry'nin yasa dışı bir iş yaptığına nasıl inanırım? Babam ona da bana da istediğimiz her şeyi verdi. Arabalarımız, evlerimiz, her şeyimiz var. Yok Sally'e inanmıyorum. Beni kocandan soğutup boşanmam için söylüyor bu yalanlar. Saat 11'e yaklaşıyor. Henry olabilir. Alo. Bayan Leona Stevens'ın. Evet benim. Size bir telgraf var. Okuyabilir miyim efendim? Tabii okuyun lütfen. Sevgilim kusura bakma ama son dakikada Boston'daki eczacılar toplantısına gitmeye karar verdim. Stop. İlk trenle gidiyorum. Stop. Pazar sabahı evde olacağım. Stop. Seni bulmaya çalıştım ama telefon devamlı meşguldü. Stop. Kendine iyi bak. Stop. Sevgiler Henry Stevens'ın. Telgraf bu kadar Bayan Stevens'ın. Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Son anda Boston'a gitmek zorunda kalmışmış. Madem öyle telefon açıp söyleyebilirdin. Telefonum meşgulmüş. Elbette meşgul olacak. Zira o sırada ben de onu arıyordum. Tam da gidecek zamanı buldum. Sinirlerim alt üst bir gizli. Ve de tek başınayım. Bıktım artık. Ay Tanrım. Bu böyle nereye varacak? Ay bu ses delirtiyor beni. Ne uyku ne sinir bırakıyor bende. Tren sesi. Aman Tanrım. O iki katil geldi aklıma. Eğer pencere açıksa ve kadının bağırarak yardım istemesi söz konusuysa trenin geçmesini bekle. Tren her 15 dakikada bir geçer ve sen tam tren geçerken kadını öldür ki imdat istese bile sesini duyuramasın diye konuşmuş. Evet aynen böyle. Tanrım sakın bu katillerin öldürmeyi tasarladıkları kadın ben olmayayım. Polisi arasam. Yo arayamam, onları benimle alay ederler. Doktor Alexander. Evet onu arayayım. Benim özel doktorum. Ondan hemen buraya yanıma gelmesini isteyeyim. Peki kalkıp da gelir mi acaba? Neden gelmesin? Parasıyla değil mi? Ben istersem gelir. Sabaha kadar benim başucumda durur. Doktor Alexander. Doktor, ben Leona Stevens'ım. Leona, nasılsın canım? İyi değilim doktor, hiç iyi değilim. Sinirlerim öylesine bozuk ki. Ne oldu yine? Neyin var? Sinirlerin neden bozuldu? Burada kötü şeyler oluyor doktor. Bu gece bir cinayet işlenecek ve ben evde yalnızım. Ne cinayeti Leona? Yoksa korku filmi mi seyrettin hayatım? Bir şıkkanın sırası değil doktor. Korkuyorum. Evde yalnızım. Hizmetçi de yok. Henry de yok. Tek başımayım ve çıldırmak üzereyim. Tamam. Sakin ol. Buraya yanıma gelmenizi istiyorum doktor. Lütfen hemen arabanıza atlayıp gelin. Saat 11'e geliyor. Bir saat sonra cinayet işlenecek. Beni yalnız bırakmayın. Bak Leona. Geçen hafta sana verdiğim o sarı haplardan iki tane birden al ve derin bir uyku uyuyacağım. Ay, anlamıyor musunuz doktor, korkuyorum dedim. Kalbim sanki mengene içinde. Çarpındım o kadar çok ki tahammül edemeyeceğimden korkuyorum. Bir dakika Leona. Sanki derin bir nefes alırsam patlayacakmış gibi oluyor. Titremekten kendimi alamıyorum. Telefonu bile zor tutuyorum. Leona hayatım. Bak senin sinirlerin çok bozulmuş. Dediğim o haplardan iki tane almayı iman ettim. Allah kahretsin o sarı hapları. Bana hap değil, siz lazımsınız doktor, anlamıyor musunuz? Benim özel doktorum değil misiniz? Madem öyle lütfen hemen evime gelin. Leona saçmalama. Eğer gerekli görseydin senin söylemene gerek kalmadan gelirdim zaten. Ama senin sadece sinirlerin bozuk hayatım. O sarı haplardan al ve hemen yat uyu. Ama size kalbim durabilir diyorum. Biliyorsunuz ben kalp hastası bir kadınım. Hayır, sen kalp hastası bir kadın değilsin Leona. İnan bana, kalbin hepimizden çok daha sağlam. İnanmıyorum size doktor. Buraya gelmemek için böyle söylüyorsunuz. Benim hasta bir insan olduğumu gayet iyi biliyorsunuz. Doğru, ama hastalığın senin tahmin ettiğin gibi değil. Sen kalbinden değil aklından hastasın Leona. Aklımdan öyle mi? Galiba siz de aklımı oynatmak isteyenlerle işbirliği yapıyorsunuz. Lütfen Leona, makul ol. Kimse sana zarar vermek istemiyor. Hayır istiyorlar. Siz bilmiyorsunuz ama bana zarar vermek istiyorlar doktor. Üzgünüm Leona. Tavsiye edebileceğim tek şey o sarı minik haplardan bir tane alıp yatıp uyumandır. İyi geceler tatlım. Yarın görüşürüz. Doktor Alexander. Görecek gününü. Onu doktorlar cemiyetine, tıp derneğine şikayet edeceğim. Yardıma muhtaç bir hastasıyla ilgilenmemek neymiş görecek gününü. Tanrım neden? Neden herkes bu gece beni yalnız bırakıyor? Sanki el ele vermişler, benim mutsuzluğumu istiyorlar. Korkmamı istiyor. Yeter çalma artık, çalma. Açmayacağım işte. Çünkü bütün arayanlar yalan söylüyor. Yalancılar. Hepinizden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ay tren, Allah kahretsin bu treni. Trenden de telefondan da bıktım. Alo. Bayan Stevenson, siz misiniz? Siz misiniz Bay Evans? Evet benim. Kocanız gelmedi mi? Gelmedi. Yarın sabahtan önce de eve gelmeyecek mi? Vay aksi şey. Dur yalvarırım, kapatmayın Bay Evans lütfen. Lütfen, neler oluyor? Niçin 5 dakikada bir Henry'i arıyorsunuz? Niçin? Bakın affedersiniz, maksadım sizi rahatsız etmek değildi. Ama ısrarla telefonlarınız karşısında rahatsız oldum. Hadi söyleyin, kocamı neden arıyorsunuz? Bakın bayan, konuşacak fazla vaktim yok. Yarın sabah geldiğinde kocanıza 4. caddedeki ilaç deposunun polis tarafından basıldığını ve içeridekilerin tutuklandığını, benimse kaçtığımı söyler misiniz? 4. caddedeki eczacı deposu mu? Evet. Eğer beni aramak istersen Manhattan'daki adreste olacağımı söyleyin. Oranın telefon numarasını da yazdırayım size. Lütfen yazın. 5-1-1-3-3. Yazdınız mı? Evet yazdım. Ama bütün bunlar nedir? Ne olur bana da anlatın Bay Evans. Üzgünüm Bayan Stevenson. Ama bu kadarını bilmeniz yeter. Şimdi size söylediklerimi tekrar eder misiniz? Hayır etmeyeceğim. Böyle bir şey yapmayacağım. Ben hasta bir kadın Bay Evans. Hem de çok hastayım. Bu gece olup bitenlere daha fazla tahammül edemem. Yüreğim bunları kaldırmaz. Bakın, durumunuzu takdir ediyorum Bayan Stevenson. Ayrıca sizin hakkınızda da çok şey biliyorum. Ne bilebilirsiniz ki? Beni tanımıyorsunuz bile Bay Evans. Doğru. Sizi tanımıyorum. Sizi görmedim ama hakkınızdaki her şeyi biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Bakın ben uzun zamandır kocanızın yanında çalışıyorum Bayan Stevenson. Siz kocamın yanında mı çalışıyorsunuz? Evet. Bundan hiç haberim yoktu Bay Evans. Anlaşılan size her şeyi anlatmalıyım. Dinliyor musunuz beni Bayan Stevens? Tabii, hem de büyük bir merak ve heyecanlı. Kocanızla 2 yıldan beri tanışıyorum Bayan Stevens'ın. Yani sizler New York'a gelip de babanızın ilaç şirketinin şubesini açtığınızdan bu yana. Kocamın yanında ne iş yapıyorsunuz? Bakın ben kimyagerim Bayan Stevens'ın. 4. caddedeki ilaç deposunda kimyager olarak çalışıyorum. Daha doğrusu bu geceye kadar çalışıyordum. İyi de maaş alıyordum. Ama kötü bir huyum vardı. Alkol ve kumar tutkunluğu. Evet, hem fazla içiyor hem de kumar oynuyordum. Bu yüzden kazancım yetmemeye başlamış. Kumar yüzünden de bazı kötü niyetli kişilere borçlanmıştım. Peki kocam sizin bu kötü tutkularınızı biliyor muydu? Biliyordu tabii. Bildiği için de beni en zayıf bir yerimden yakalamıştı. Ne demek istiyorsunuz? Bana 4. caddedeki depoda eroin üretmemi tavsiye etti. Ne dediniz? Eroin mi? Evet, eroin. Ben kimyager olduğum için bu işi rahatlıkla yapabilirim. Hayır, hayır, inanmıyorum size. Yalan söylüyorsunuz. Benim kocam böyle pis işlere karışmaz. O yasalara saygılı birisi. Eroin hem tehlikeli hem de ağır bir suçtur. Para insana her şeyi yaptırır Bayan Stevens. Benim kocam zengindir. Paraya ihtiyacı yoktur. Hayır, zengin olan sizsiniz. Babanız. Ama kocanız zengin değil. O sadece babanızın gölgesinde çalışan, babanızın verdiği parayla geçinen biri sadece. Haksızlık etmeyin. Evet, parayı babam veriyor ama sadaka gibi değil. Çok yüklü bir maaş veriyor ona. Ama siz iyi yaşamayı seven, pahalı şeyler giyen, mücevhere düşkün bir kadınsınız. Ayrıca oturduğunuz evin kirası da bir hayli pahalı. Böyle olunca babanızın kocanıza verdiği maaş olduğu gibi gidiyor. Her neyse, devam edin. Kocanız bir şekilde benim kumar yüzünden bazı kişilere borçlu olduğumu öğrenmiş. Bir gün bana bu depoda eroin üretmemizi teklif etti. Önce sizin gibi ben de çok şaşırdım. Ama sonradan öğrendim ki kocanızın başı da dertliymiş. Neymiş bu dert? Şirketin parasını borsaya yatırmış. Ama aldığı kağıtlar para yetmeyince şirkete binlerce dolar borçlanmış tabii. Tanrım, yani zimmetine para mı geçirmiş? Babanızdan habersiz şirketin kazancını cebine indirdiğine göre öyle oluyor tabii. Anlayacağınız ikimizin de borçları vardı. Bu yüzden kocanızın teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Peki kocama bu fikri kim vermiş? Yani eroin imal etme işini? Ona da Moreno adında Güney Amerikalı bir uyuşturucu satıcısı teklif etmiş. Biliyor musunuz? Polisin en az şüphelendiği kişi kimyagerlerdir. Ve en rahat eroin de eczacı depolarında imal edilir. Çünkü ham maddesini aynı zamanda ilaçlarla da kullandığımız için polisin gözünden rahatlıkla kaçırabiliyoruz. Peki sonra? Sonrası bu işten bir hayli para kazanmaya başladık. Ben payıma düşenle borçlarımı ödedim. Hatta biraz para bile biriktirdim. Peki Harry kocan, o da iyi para kazandı mı bu işten? Kazanmaz olur mu? O bu işin patronu durumundaydı. Her hafta eroini imal edip Moreno'ya veriyorduk. O da parasını tıkır tıkır ödüyordu. Ama kocanız kazandığı parayı şirketin kasasına koymak yerine yine borsada oynadı ve yine kaybetti. Aman Tanrım. Henry nasıl yapar böyle bir şey? Hırs Bayan Evans. Para hırsı. Yükselme hırsı insana her şeyi yaptırır. Peki sonra? Sonra geçen ay ben işi bırakmaya kalkıştım. Çünkü önünde sonunda polise enselenecektik. Ama kocanız işi devam ettirmemi söyledi. Aksi takdirde bizden eroini alıp Moreno'nun kendisini öldüreceğini söyledi. Sebep? Moreno neden öldürecekmiş kocamı? Çünkü kocanız battıkça batmış ve Moreno'dan 100.000 dolar borç almış. Bu borcu da daha fazla eroin üreterek ödeyeceğini vaat etmiş. Ama işler umduğumuz gibi yürümedi tabii. Hükümet ilaç yapmak için eza depolarına verdiği ham maddeyi azaltınca biz de eskisinden daha az eroin imal etmek zorunda kaldık. Böyle olunca da Moreno kocanıza verdiği borç parayı geri istedi ve ödemesi için de 1 ay süre verdi kendisine. Peki Henry ne söyledi Moreno'ya? Biraz daha sabretmesini, karısının yani sizin hasta olduğunu, yakında öleceğini, öldüğü zaman da babasına ait bütün mallar üzerinde olduğu için kendisine kalacağını ve çok zengin olacağını söyledi. Neler söylüyorsunuz Bay Evans? İnanmıyorum size. Babanızın mal varlığı sizin üzerinizde mi Bayan Stevens'ın? Bu doğru mu? Evet doğru mu? Demek bu doğruysa sizin de öleceğiniz ve servetinizin kocanıza kalacağı da doğru. Ama ben ölecek kadar hasta değilim ki. Henry Moreno'ya yalan söylemiş. Artık yalan da doğru da orasını bilemem. Ama merak etmeyin. Morena bu numarayı yutmadı ve kocanıza yarın sabaha kadar parayı ödemesi için süre verdi. Yarın sabaha kadar mı? Evet. Yani Henry Morena'ya olan borcunu en geç yarın ödemek zorunda. Evet, aynen öyle. Ama artık kocanızın Morena'ya para ödemesi için bir sebep kalmadı. Neden? Çünkü bu gece 4. caddedeki ilaç deposunda tutuklananlar arasında Morena da var. İyi ama Morena polise konuşup da her şeyi anlatmaz mı? Ya hayır hayır. Moreno bir mafya üyesidir ve mafya kimseyi ele vermez. Ama Moreno'nun adamları kocanıza ne yapar onu bilmiyorum işte. Kocanızı görürseniz bunu da söyleyin kendisine lütfen. Görürsem söylerim tabii. Siz kocamın nerede olduğunu bilmiyor musunuz Bay Evans? Bayan keşke bilseydim. Ama sabaha kadar eve gelmezse ya da sizi aramazsa onu arayabileceğiniz bir telefon numarası verebilirim size. Söyleyin lütfen hangi numaradan bulabilirim onu? Yazıyor musunuz? Tabii yazıyorum, söyleyin lütfen. 5-1-1-3 Evet burada olabilir. Onu arayacağım. İyi geceler Bayan Stevenson. Tanrım. Bütün bunlar bir düş mü? Ben kabus mu görüyorum yoksa? Kocam Henry bir eroin imalatçısı olsun ha. Babamın parasını zimmetine geçirip borsada kaybetti. Ay yo. Buna inanmam mümkün değil. Bunu öğrenmenin tek yolu Bay Evans'ın verdiği telefon. Sabahleyin kocamı orada bulabileceğimi söylemişler. Ama sabah bekleyemem, hemen arayacağım. 5-1-1-3 Alo. 5-1-1-3 mü? Evet. Bay Stevenson orada mı acaba? Kim dediniz? Bay Stevenson, Henry Stevenson. Oraya telefon etmeyin, Bay Evans söyledi. Bir dakika bekleyin de bakayım. Baktım, burada değilmiş. Ama Bay Evans onun orada olacağını söylemişti. Olabilir ama yok işte. Belki sonra gelebilir. Peki size bir not bırakabilir miyim? Henry Stevenson oraya geldiğinde ona verebilir misiniz? Üzgünüm ama bırakacağınız notu buraya gelenlerin okuyacağını hiç sanmıyorum bayan. Neden? Çünkü burası şehir morgu. Şehir morgu mu? Hayır yo. Sakin olun. Başka bir kadın olsa belki çıldırırdı. Ben de çıldırabilirim ama yok, sakin olma. Ancak sakin kafayla çözebilirim bu işi. Sigara. Önce bir sigara iç. Evet. Baştan alayım her şeyi. Şimdi bu akşam kocam her zamanki saatinde eve gelmeyince meraklandım ve onu aradım. Ama telefonu sürekli meşguldü. Sonra birden hatlar karıştı ve o iki katilin bir kadını bu gece öldüreceklerini öğrendim. Bu arada kocamı ararken eski aşkı Sally Hunt'ın ona gittiğini öğrendim ve Sally ile konuştum. Sally sorgu hakimi olan kocasının benim kocamı tutuklayacağını söyledi bana. Sonra Evans adında bir adam çıktı ortaya. Evans kocamın eza deposunda çalışan bir kimyager. Kocamla birlikte eroin imal ediyorlarmış. Eroini sattığı Moreno adındaki adamdan borç almış ama ödeyememiş. Moreno da yarın sabaha kadar parayı ödemesini söylemiş. İyi ama kocam parayı yarın sabaha kadar nasıl bulup da ödeyebilir? Ancak ben ölürsem mirasçım olarak para sahibi olabilir. Ben... Aman Tanrım. Yoksa katillerin bu gece öldürmeyi planladıkları kadın ben miyim? Öyle ya. Henry başka türlü nasıl zengin olup da Moreno'ya olan borcunu ödeyebilir? Hayır, telefon, polise telefon açma. Saat kaç? 11:30 demek ki 15 dakika sonra katiller beni öldürecekler. Telefon 12'ye çeyrek kalmış. Santral aç şu telefonu. Aç hadi. Santral buyurun. Santral, bana hemen polisi bağla çabuk. Hemen efendim. Yo vazgeçtim. Kalsın bağlamayın. Polis söylediklerime inanmıyor çünkü. Ne demek istediğinizi anlayamadım bayağı. Hiç bir şey demedim. İyi geceler. Tanrım hiç kimse bana yardım etmek istemiyor. Adeta herkes benim korkudan delirmemi bekliyor. Ama yok. Onlara bu fırsatı vermeyeceğim. Kendimi korumanın bir çaresini bulacağım. Dedektif. Evet, özel bir dedektif tutacağım. Parasıyla değil mi? Zengin bir kadınım ben. Kaç para isterlerse verip bir dedektif kiralayacağım. Hemen şimdi. Alo, Santral. Santral buyurun. Hayır, lütfen lütfen. Lütfen bana bir özel dedektif bulup bağlayın. Hem de hemen şimdi. Bayan, saatin kaç olduğundan bırakın, haberiniz var mı? Bırakın şimdi saati de rehberden bir özel dedektif bulup bağlayın bana. Yalvarırım, çok önemlidir. Bayan, bu saatte bütün dedektif büroları kapalıdır. Vakit neredeyse gece yarısına geliyor. Yarın arasanız yardımcı olurum. Alo, alo. Ay Allah kahretsin, kapattı. Ay ama yılmayacağım. Ne yapıp edip kendimi koruyacak birini bulacağım. Ah, ah sahiden özel hemşire. Tanrım nedir bu başıma gelenler? Bu gece her şey sanki benim aleyhime. Santral buyurun. Ah santral, santral. Bana çabuk bir hastaneyi bağlayın. Hangi hastaneyi bayan? Özel olarak istediğiniz bir hastane aşkına, var Tanrı mı? Tanrı aşkına, hangisini istersen onu bağla. Ama çabuk bağla, anlıyor musun? Tabii, lütfen bir dakika müsaade edin. Bağladım, görüşürüz. Hadi hadi hadi Tanrı aşkına, aç şu telefonu. Buyurun, Belevo Hastanesi. Ben buyurun. Bayan Leona Stevenson. Bir hemşire kiralamak istiyorum. Hem de hemen şimdi, çok ihtiyacım var. Hemen gelmesi lazım. Sakin olun Bayan Stevenson. Neden hemşire istiyorsunuz? Tanrı aşkına, sorgulamayı bırakın da bana hemen bir hemşire gönderin. Neyiniz var efendim? Ben hastayım. Çok hastayım. Hasta ve yalnız bir kadınım. Şehirde kimseyi tanımıyorum. Biraz önce müthiş bir heyecan geçirdim. Bu yüzden yalnız kalamıyorum. Bize telefon etmenizi doktorlarımızdan biri mi tavsiye etti bayan? Hayır. Ha, bakın bütün bu formaliteleri bir tarafa bırakın. Bana bir hemşire yollayın. Kaç para istiyorsa fazlasıyla bir can. Üzgünüm bayan Stevenson. Ama doktorlarımızdan biri durumunuzu tasdik etmedikçe size hemşire yollayamayız. Ben çok kötü durumdayım diyorum size. Korkuyorum. Korkudan ölebilirim. Üzgünüm ama her isteyene, her korkana, her yalnız kalana hemşire yollayamayız. Kurallarımız var. Önce doktor kontrolü, sonra da doktor tavsiyesi olmadan bir şey yapamayız. İyi geceler bana. Hayır hayır, durun da hala. Allah kahretsin. Telefonu kapattı. Ay ne yapacağım şimdi? Kime başvuracağım? Kimden yardım edin? Al Tanrım, çıldırmak üzereyim. Bu da ne bu ses ne? Bu evde biri var. Biri var aşağıda. Beni öldürmeye geliyorlar. Evet, katiller buraya gelir. Hey, kimsiniz? Ne arıyorsunuz evimde? Bu ses... Ay pancurmuş. Ay, rüzgardan pencere pancurları birbirine çarpıyormuş. Telefon. Alo. Bayan Stevenson. Evet benim. Bay Henry Stevenson New Haven'dan ödemeli arıyor. Ne? Kabul ediyor musunuz? Ne dediniz? Henry Stevenson. Bağlayın. Çabuk bağlayın. Ne ona? Henry. Tanrı aşkına neredesin? Boston'a gidiyorum. Tren New Haven'da durdu. Seni arayayım dedim. Telgrafımı aldın mı? Evet aldım. Ama çok geç aldım. Meraktan öldürdün beni Henry. Neden sabah evden çıkarken Boston'a gideceğini söylemedin? Sabah değil de dün akşam konuştuk ya sevgili. Eczacılar odasının toplantısı için Boston'a gidebilirim demiştim. Niye ağlıyorsun? İyi değilim Henry. Kötüyüm. Hem de çok kötüyüm. Sanki evde birisi var ve beni öldürmek istiyor. Saçmalama Leona. Nasıl olur? Sen evde yalnız değil misin? Evet yalnızım. Hem de yapayalnızım. Unuttun mu? Hizmetçiye de izin vermişti. Evet hatırlıyorum. Ve saat tam 6'da eve geleceğini ve yemeği dışarıda yiyeceğimize söz vermişti. Sahi mi? Hiç hatırlamıyorum. Evet, söz vermiştin. Saatlerdir burada yalnızım. Anlamadım, bir sürü esrarengiz telefonlar aldım Henry. Korkuyorum, çok korkuyorum. Yalvarırım polisi ara ve buraya gelmelerini söyle. Saçmalama Leona, polise ne gerek var? O evde emniyette olduğunu biliyorsun. Yok. Hizmetçi gitmeden önce bütün kapıları kilitlemiştir. Evet ama yine de birisinin mutfakta dolaştığını hissediyorum. Henry hissediyorum. Senin sinirlerin bozulmuş. Evde hiç kimsenin olmadığına eminim. Ayrıca geceleri evimizin önündeki kaldırımda dolaşan devriye polisini de unutma. Yine oradadır. Sonra telefon da elinin altında. Ama yine de polisi çağırsan kendimi daha güvenli hissederdim Henry. Lütfen Leona. Ben şu anda New Haven'dayım. Eğer buradan telefon edersen polis benim çıldırdığımı zanneder. Hem neden polis çağıralım ki? Doktor Alexander'ı çağırsana. O senin özel doktorun, hemen gelir. Çağırmadın mı sanıyorsun? Ama gelmeyi kabul etmedi. Her neyse, korkacak bir şey yok Leona. Sakin ol. Ilık bir süt iç ve uyu, tamam mı? Henry. Sana bir şey soracağım. Evans adında bir adam hakkında ne biliyorsun? Evans mı? Kimmiş o? Tanımıyor musun? Sizin 4. caddedeki eza deponuzda kimyager olarak çalışıyor. Ben Evans adında birini tanımıyorum mu? Duymadım. Neden soruyorsun diye ona? Bu gece bana telefon etti. Onunla oldukça uzun bir konuşma yaptım Henry. Senin hakkında. Benim hakkımda mı? Evet. İyi ama benim hakkımda ne konuştunuz ki? Bana çok şaşırtıcı şeyler söyledi. Sözlerinin bazıları saçma gibi gelmesine rağmen bazı kısımlar doğruya benziyor. Bak canım, bak. Her kimse çatlağın tekidir. Unut o adamı, oğlum. Henry, 4. caddedeki eza deponuzda eroin imal ediyor musunuz? Bu doğru mu? Eroin mi? Leona, buna nasıl inanabilirsin? Doğrusu beni pek şaşırttın. Sanırım fena bir rüya görmüş olmalı. Rüya mı? Rüya falan görmüyorum Henry. O Evans denilen adam sana bir de haber bıraktı. Ne? Ne haberi? 4. caddedeki ilaç deposunu polis basmış ve Moreno adında birini tutuklamış. Ne? Ne dedin aman tanrım? Önce Bay Evans'ın anlattıklarına inanmak istemedim ama Sally Hunt da buna benzer şeyler söyleyince. Sally Hunt hatırlıyorsun değil mi Henry? Alo Henry, orada mısın? Evet buradayım Leona. Senin suçlu olduğunu söylediler. Sonra Bay Evans da senin benim ölmemi istediğini söyledi. Doğru mu bu? Bak Leona, ben Moreno'ya vermek zorunda olduğun şu $100,000. Neden bu parayı benden istemedin Henry? Eğer haberim olsaydı memnuniyetle sana bu parayı verirdim. Unut onu Leona, unut. Çok geç kaldık Henry. Eğer çok geç kalmadıysak şimdi sana bu parayı temin edeyim. Yok gerek yok. Dedim ya unut bu parayı. Henry seni seviyorum Henry. Leona. Hapse girmeni istemiyorum. Saat kaç Leona? 12:20 var. Neden sordun Henry? Aman tanrım, zaman çok azalmış. Leona beni dinle. Evet. Hemen yapmanı istediğim bir şey var. Çok iyi dinle beni. Önce söyle. Evans'ın söyledikleri doğru mu? Eroin işine bulaştı. Allah aşkına sorgu suali bırak da beni dinle Leona. Lütfen. Tamam dinliyorum. Bak şimdi ben ne dersem onu yapacaksın, tamam mı? Allah aşkına neler oluyor Henry? Hemen yataktan çıkmanı istiyorum. Ama bir dakika bile kaybetmeden. Hemen fırla yataktan Leona. Hadi çabuk ol. Ben yapamıyorum Henry. Çıkamıyorum. Ama çıkman lazım. O yataktan çıkmak ve odadan uzaklaşmak zorundasın Leona. Yok. Hemen ön taraftaki yatak odasına geç. Ve pencereyi açarak caddeye imdat diye bağır. Hemen şimdi hadi. Yapamıyorum Henry. Hadi. Kızıyamıyorum. Çok korkuyorum valla. Hareket edemiyorum. Tanrı aşkına kımıldamaya çalış Leona. Eğer harekete geçmezsen hem kendin hem de ben mahvolacağız. Mahvolma. Niye Henry? Soru sorma da yataktan çık Leona. Çık hadi fırla. Yapamıyorum. Tekrar dene. Hadi. O yataktan çıkmazsan daha yaşayacak 3 dakikan kaldı. Sana söylüyorum. Yaşayacak sadece 3 dakikan var. Neler söylüyorsun sen? Neden? Hadi Leona. Yalvarırım söylediklerimi yap. O yataktan hemen çık. Çıkman lazım. Evans'ın söyledikleri doğru. Dediğimi duyuyor musun Leona? O eroin işine karıştığım doğru. Çok perişan bir haldeyim. Çık o yataktan. Pencereyi aç ve yardım iste. Yoksa öleceksin Leona. Hadi Leona. Hayat seslerini duyuyorum. Hadi çabuk çık yataktan. O yataktan uzaklaş. Yürü Leona. Hareket et. Bir şeyler yap. Bütün kuvvetini topla. Yalvarırım dediklerimi yap. Yapamıyorum. Yapman lazım. Muhakkak o yataktan çıkman lazım. Yoksa öleceksin. O merdivenleri tırmanan adam senin katilin Leona. Senin katilin. Ne olur Leona. Kalk ve pencereye. Bir iki adım. Sonra bağır. Polisler yardımına gelir. Yalvarırım sana. Eğer ölürsen beni yakalayacaklar. Her şeyi öğrenecekler. Tanrım, beni öldürmek için kiralık tatil kutluğumu öğrenecekler. Öldürecekler mi? Hayır. Çık yataktan. Yanlış, yapma. Öldürme. Çık yataktan. Dur, öldürme. Vazgeçtim. Dokunma karıma. Leona. Yaşadığını söyle. Yalvarırım ölmediğini söyle Leona. Leona! Kapandı. Telefon kapandı. Kapıdan kim acaba? Tanrım. İnşallah Leona yaşıyordur. Bir daha aramayayım. Bir daha aramalıyım. Hadi Leona. Hadi yavrum, aç şu telefonu. Aç da sesini duyayım. Ölmediğini anlayayım. Aç şu telefonu. Leona aç telefonu. Leona. Affedersiniz, yanlış numara. Leona. Telefondaki Sesler adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.